مجنون چو حدیث عشق بشنید، اول بگریست پس بخندید. از جای چو مار حلقه برجست، در حلقه زلف کعبه زد دست. یا رب به خدایی خدایید، یا رب به خدایی خدایید، وانگه به کمال کبریایید. که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. که از عشق به غایتی رسانم، کو ماند اگرچه من نمانم. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. از چشمه عشق ده مرا نور، وین سرمه مکن ز چشم من دور. خدا خدایی یارب به خدا به کمال کبریایی که از عشق به غایتی رسان کو ماند اگرچه من نمانم. کو ماند اگرچه من نمانم. پرورده عشق شد سرشتم، جز عشق مباد سرنوشتم. جز عشق مباد سرنوشتم. از چشمه عشق ده مرا از چشمه عشق ده مرا وین سرمه مکن ز چشم من وین سرمه مکن چشم من گرچه ز شراب عشق مستم گرچه ز شراب عشق مستم عاشق تر از این کنم که هستم عاشق تر از این کنم که هستم از چشمه عشق ده مرا نور وین سرمه مکن ز چشم من دور گرچه شدم چو موی از غم یک موی مباد از سرش کم از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزا گرچه ز شراب عشق مستم گرچه ز شراب عشق مستم عاشق تر از این کنم که هستم تو موی از غم یک موی مباد از سرش کم. از عمر من آنچه هست بر جای بستان و به عمر لیلی افزای. گفت یار از غیر من پوشان نظر، گفتم به چشم، وانگهی دزدیده در ما می نگر، گفتم به چشم. یار از غیر من پوشان نظر، گفتم به چشم، وانگهی دزدیده در ما می نگر، گفتم به چشم. گفت اگر یابی نشان پای ما بر خاک راه، برفشان آنجا به دامنها گوهر، گفتم به چشم. گفت اگر گردی شبی از روی چون ما هم جدا، تا سحرگاهان ستاره می شمر، گفتم به چشم. بس است مه سر ساز قدم از راه طلب باز کشیدی بس است اول و آخر این مرحله دیدیم بس Thank you.